موسیقی او فلمونه خرصول دا ناجایز دی او د ګناه کار دی، او دا که څوک مارکیټ کې خرڅوي په میموري کارډو کې دا موسیقی یا فلمونه اچوي، یا چې کوم دی په بله طریقه باندې په یوټیوب کې یا نور په آنلاین طریقو سره به څوک خرڅوي او دې باندې پیسې ګټي، نو دا که ناجایز دی او دا پیسې د دې کمایي چې کومه ده د دې ګټه دا حلال نه ده او دا ناجایز ده، نو دې نه ځان ساتل پکاري او د حلال رزق طلب کولو د حلالو پیسو ګټلو په زرګونه لارې دي. نو یو مسلمان نه پکاري چې حرامه طریقه پرېږدي او نورې چې کمې بې شماره لارې دي، بې شماره طریقې دي د حلال رزق د ګټلو، نو هغه اختیار کول پکاري.